Hide and Go Seek, de Bohunks, waar dat we gaan het over een theaterstuk hebben, maar een theaterstuk dat gaat over een historisch personage. Stijn Duvelé is de theatermaker, Praakland is het gezelschap. Het stuk heet Casper en dat verwijst naar Casper Hauser. Anderhalf uur geleden al heel even over gehad. Stijn, ik moet bekennen, ik heb heel lang gedacht dat Casper Hauser een literair personage was. Dat fictie was, maar hij heeft echt bestaan. Hij heeft echt bestaan. Hij is geboren begin 19e eeuw. Begin 19e eeuw geboren, we weten niet precies wanneer. Ergens in 1812 wordt er verondersteld. Er zijn heel veel theorieën over van wie hij dan eigenlijk was. Wat we zeker weten is dat Casper Hauser niet zijn echte naam was. Oké. Laat ons het even duidelijk zeggen waar het over gaat. Casper Hauser, begin 19e eeuw, een mysterieuze, een jongen van 15, 16 jaar, die plots in het centrum van Nuremberg staat. Ja. Hij had kleren aan, maar... Hij had kleren aan, hij had een gebedenboek bij zich. Maar wel blote voeten, geloof ik? Dat weet ik niet precies, eigenlijk. Hij was gekleed, hij had een hoed bij zich, hij had een gebedenboek bij zich. En een brief gericht aan de ritmeester. Aan de ritmeester? Ja. Dus een militaire figuur. Hij kon één zin zeggen. Die was, een ruiter wil ik worden zoals ook mijn vader was. Dat kon hij zeggen. En hij kon twee woorden schrijven. Caspar Hauser. En het feit dat hij die twee woorden kon schrijven, gaf aanleiding tot de vermoedens, ja, dat zal dan wel zijn naam zijn. En de mensen zijn hem dan zo beginnen noemen. En omdat hij zelf niet kon spreken en geen taal kende, en die dus op dat ogenblik nog moest verwerven, heeft hij dat ook aangenomen. Dat zal dan mijn naam zijn, want iedereen noemt mij Casper Hauser. En wat stond er in dat briefje dat hij bij? In dat briefje stond, het was een brief, zo gezegd geschreven door zijn, ja, hoe moet ik dat noemen, pleegvader. Dat is een eufemisme eigenlijk. Voogd? Ja, iemand die hem zo gezegd op 2-jarige leeftijd als vondeling in huis had genomen. Maar omdat hij zelf arm was en al 10 kinderen had, had hij besloten van dat kind in een... in een hol te stoppen en het daar eenmaal per dag te voeden en zich er verder niks van aan te trekken. Maar dat stond toch niet in die brief? Dat stond toch in die brief. Maar dat dus inmiddels de man zijn financiële situatie nog precairder was geworden en dat hij zelfs die ene mond extra niet meer kon voeden. Bovendien werd het een grote jongen, paste hij niet meer in het hol en begon hij ook meer te eten. Dus gelieve deze jongen op te nemen in de cavalerie of als recruit of maakt niet uit. Doe er iets mee. Maar, ja, doe er iets mee. En alles wees er eigenlijk op dat het zinnetje dat hij geleerd had en het feit dat hij dan zijn naam kon schrijven, dat de man die hem daar gedropt had op dat marktplein een beetje de bedoeling had om ervoor te zorgen dat hij er zou uitzien als een gek. Iemand die verstandelijk achter was en... ja, daar kunnen ze in het leger misschien nog wel iets mee. Dat was een beetje de bedoeling. Als het nu zou gebeuren, zou zo iemand bij OCMW-achtige toestanden terecht komen? Ja, dat is toen eigenlijk ook gebeurd. Dus ze hebben hem in eerste instantie in een soort van asiel voor landlopers opgesloten. Maar omdat hij natuurlijk zich heel vreemd gedroeg en niet kon stappen, ook iedere aanraking als een bedreiging ervoer enzovoort... als ze hem van de Unschlittplatz waar hij gevonden is naar het asiel hebben meegesleurd, meegetroond, dan liep er bloed uit zijn voeten, omdat dus die bleek geen eelt aan zijn voeten te hebben. Omdat hij altijd in dat hol had gezeten. In het hol had gezeten en daar was geen bewegingsvrijheid. Ja. En daardoor, dat was iets merkwaardigs, dat stelden ze dan vast, ja, die begint hier te bloeden aan zijn voeten van een paar honderd meter te moeten lopen, dat is niet normaal. Ja. En dan zijn ze hem verder gaan onderzoeken, hebben ze effectief die littekens waar ik het er straks over had gevonden, die wezen op inentingen, wat dan duidde op een hogere komaf, of zelfs van adel zou je dan misschien geweest zijn. Hij was ingeënt voor de pok, hè? Hij had zo'n pokje, geloof ik, op zijn... Ja, ik ben daar niet zeker van wat het precies was, maar het was in ieder geval een litteken dat door een medicus was aangebracht, duidelijk. Dus de plek waar hij opgesloten zat, moet Ja, het moet ergens bij wat betere, in wat betere kringen gezocht worden. Wel, dat is de plek waar hij vandaan kwam eigenlijk, oorspronkelijk. Voor hij bij die voogd, bij die man terechtgekomen is. Ja, want als hij al geen geld voor eten heeft, dan gaat hij helemaal geen geld voor inwendingen hebben. Maar ook dat, de vraag is of dat waar is, wat er in die brief stond. Ja, natuurlijk. Eigenlijk doet het, zijn er heel veel speculaties dan op gang gekomen en vandaag weten we het eigenlijk nog altijd niet, waar hij precies vandaan kwam. Een van de speculaties was dat hij de troonopvolger van het Badense vorstenhuis zou geweest zijn. Want in 1812 was er een kind geboren bij Stefanie de Beauharnais. En dat kind is na 18 dagen schijnbaar overleden. Maar die ouders hebben dat dode kindje nooit gezien. Het is hun verteld geweest van uw kind is gestorven en we gaan dat begrijpen. En dat was de troonopvolger van dat Baden. Dat was de troonopvolger in de Badense dynastie. Ja. En later is men beginnen vermoeden van daar is dat kind weggehaald door iemand anders die daar politieke plannen mee had. Om iemand anders op de troon te krijgen. Misschien moest dat kind dan vermoord worden en heeft, net zoals bij Sneeuwwitje, de jager het niet over zijn hart gekregen om het kind te doden en dan maar in een hoge stoel. Ja. Al dat soort van waanzinnige theorieën hebben dat ook groot, want die Stefanie de Beauharnais, dat was de pleegdochter van Napoleon, geloof ik. Dus dat hangt allemaal aan elkaar. Ja, dat hangt inderdaad allemaal aan elkaar. Het is overigens van grappig, of in ieder geval fascinerend, dat begin jaren 2000 hebben ze op kledingstukken die er nog waren van Caspar Hauser, hebben ze DNA-onderzoek gedaan op haar en lichaams schilfers die er nog op te vinden waren. Ja. En in 6 van de 7 DNA-strengen die ze hebben onderzocht, die kloppen met de Badense dynastie. En voor de 7e streng zouden ze bijkomend onderzoek moeten doen, maar het huidige Badense vorstenhuis, wat nog bestaat, wil daar niet aan meewerken, dus geeft geen toestemming om verder onderzoek te doen. Dat is heel grappig. Natuurlijk, daardoor blijft het mysterie ook. Ja, dus als ze toestemming zouden kunnen geven, zou het 200 jaar oude raadsel van Caspar Hauser kunnen opgelost worden, maar ze zijn op hun privacy gesteld. Ah nee, want in 6 van de 7 gevallen is het al opgelost. Ja, maar daarvoor ben ik niet genoeg op de hoogte van hoe dat dan precies zit met DNA. Of dat echt helemaal betrouwbaar is. Ja, er bestaat een grafje van die kroonprins die gestorven is na 12 dagen. Bestaat een grafje. Maar ze weten niet wie of wat daarin ligt. En ze geven geen toestemming om dat grafje te openen. Okay, dan zou je het kunnen vergelijken. Ja. En als blijkt dat daar een lichaam in ligt dat niks te maken heeft met de DNA van Stefanie de Beauharnais, dan wordt het waarschijnlijker dat Caspar Hauser dat kind is. Maar wat natuurlijk heel fascinerend is, los van die historische kant van het verhaal en de hele afkomstgeschiedenis van wie is hij dan, is natuurlijk de persoon zelf die daar op 16, 17 jaar leeftijd op dat marktplein staat. En die het zelf ook niet weet waar hij vandaan komt. Die het zelf ook niet weet waar hij vandaan komt. Je zit daar dus met een jong volwassene die bij nader inzien toch een normale intelligentie heeft, die dus helemaal niet achterlijk is enzovoort. De normale intelligentie is niet bijster intelligent, maar is ook niet dommer dan zijn doorsnee medemens. Wat doe je daarmee? Dus plots wordt dat een soort van cultuurproject, een opvoedingsproject. Wat moet iemand die 16 jaar achterstand heeft, wat brengen we die bij? Hoe nemen we die op in de maatschappij en hoe gaan we daarmee om? Hebben ze hem naar school gestuurd en zo? Ja, ze hebben hem naar school gestuurd. Eerst heeft hij privéonderwijs gekregen, dan is hij omdat er ook toen politieke stemmen waren, waar mensen die absolute believers waren in het verhaal. En er waren ook non-believers. Mensen die dachten, dit is een bedrieger, dit is een aandachtzoeker. We moeten die zeer scherp in de gaten houden. Mm-hmm. Dus alles wat leek op privéonderwijs of aandacht van Caspar Hauser was toen al een fenomeen. Werd, was wereldberoemd. Hè? Caspar Hauser toerisme. Ze kwamen naar kijken. Absoluut, hè? Ja, absoluut. Dus edellieden kwamen van heinde en verre om op de thee te kunnen met Caspar Hauser. Waar logeerde hij dan? Waar kon je die bezichtigen? waar kon je die bezichtigen? Ja, dat zo klinkt ja, het dus, wel. Aanvankelijk zat hij in dat asiel, maar daar is dus al heel snel gezegd van ja, we moeten hem hier weghalen, want dit is iemand van hogere komaf, dus we moeten hem beter omkaderen. En dan is hij bij Georg Daumer, een leraar, professor in allerlei disciplines, dat kon toen nog hè, in de, ja. van de 19e eeuw. Een geleerde. En die heeft hem in huis genomen. Op kosten van de stad Nuremberg. De stad Nuremberg betaalde Daumer daarvoor. Op den duur kreeg je toch stemmen die opgingen van, ja maar de gemeenschap betaalt daarvoor en is dat geen uitvreter en moeten we dat wel blijven doen? Ja. Is dat geen bedrieger enzovoort? En dan zijn er stemmen opgegaan om hem daar weg te halen en hem bij een strengere voogd te steken en hem gewoon naar het dagonderwijs te sturen, waar hij gewoon bij lagere schoolkinderen op de schoolbanken zat, wat uiteraard tot conflicten leidde, want hij was dan een jong volwassen man die dan bij zijn 7 jaar ging op de schoolbanken moest zitten, dus dat wrong. En dan wees dat er eens te meer op dat hij een lastig karakter had. En ja, want dus die wordt gepest en uitgelachen en af en toe wordt hij dan eens agressief waarschijnlijk. Dus het is heel vreemd dat je een figuur krijgt die op heel korte tijd vanuit het niets letterlijk wordt gecatapulteerd in de hoogte, de betere kringen, die heel populair wordt, waar boeken over geschreven worden op dat moment al, waar de kranten vol van staan enzovoort. Hij heeft leren lezen en schrijven. Hij heeft leren lezen en schrijven. Tekende goed. Hij tekende. Dus er zijn ook documenten. Heeft hij een dagboek bijgehouden? Hij heeft een dagboek bijgehouden, maar heeft dat altijd angstvallig geheim gehouden. En ik weet eigenlijk niet of dat ooit boven water gekomen is. Dat weet ik nu niet precies. Maar die tekeningen van Caspar Hauser? Die tekeningen die vind je eigenlijk heel eenvoudig. Als je even googelt, dan zal je die wel vinden. Hoe ziet dat er dan uit? Dat zijn heel onschuldige brave tekeningetjes van iemand die die een beetje tekenles gevolgd heeft. Zo. Ja. Het ziet er heel erg uit alsof je in het deeltijdskunstonderwijs leert schilderen. Maar je kan daar geen conclusies uittrekken voor wat betreft de psychologie van wat hij allemaal heeft meegemaakt. En hoe, als theatermaker heb je daar niet veel aan als storm. Ik zeg bewust wij, want ik heb de voorstelling niet alleen gemaakt. De tekst is geschreven door mijzelf en Adriaan van Aken. En wij hebben ook met z'n tweeën de regie gevoerd over de voorstelling. Voor ons is Caspar Hauser meer een aanleiding om het te hebben over hoe wij nu in de wereld staan en hoe wij naar het vreemde kijken en hoe we daarmee omgaan. Wat we verwachten van de vreemde ten opzichte van ons, hoe we die als een bedreiging vinden, hoe we die exotisch vinden aanvankelijk, maar misschien later bedreigend vinden. En dat zit allemaal sowieso in dat historische verhaal van Caspar Hauser. Als je weet dat hij dan eerst zeer populair was, maar al gauw gewantrouwd werd en als een uitvreter beschouwd werd. En tenslotte slachtoffer is geworden van 2 moordaanslagen, waarvan de tweede dan gelukt is. Dat is een zo hartverscheurend verhaal. Hè. Die jongen is, laat ons zeggen, geboren op zijn 16 jaar. Een kind dat geboren werd op 16 jaar. Je bedoelt omdat hij ervoor als een soort dier heeft moeten leven. Hij heeft echt 16 jaar in het duister geleefd. Zonder dat hij wist dat er iets anders was op de wereld dan hij zelf. Zelfs zijn bewaker heeft hij nooit gezien. Ja. Zeg, wie heeft hem dan proberen te vermoorden en waarom? Geen idee. Echt? Nee. De daders zijn nooit gepakt? De daders zijn nooit gevonden. Er zijn vast complottheorieën en veronderstellingen. Goh ja, er werd gedacht natuurlijk van zodra dat hij zelf bekend maakte dat, of zich kon uitdrukken. Hè. Dus hij heeft eerst moeten taal verwerven voor hij zijn gedachten kon en zijn herinneringen kon meedelen. En toen hij dat begon te doen, toen hij begon te zeggen van ja, ik heb eigenlijk altijd in een hol gezeten en dat hol begon te beschrijven en daar heel concrete een heel concreet verslag kon over uitbrengen, ook over de dagen waarin hij uit het hol gehaald is. En een aantal dagtochten heeft afgelegd met de man. Maar eerst nog iets, hij had een paardje, een houten, een popje van een paardje. Een houten paardje had hij in het hol. Dat vond had hij in het hol. En dat is later wel teruggevonden. Dus dat is allemaal kunnen reconstrueren. Ze hebben het hol gevonden. Het bleek niet een hol onder de grond te zijn, maar eigenlijk een vals plafond. Boven het gewelf van een keuken in een herenhuis in Pilzag, een paar kilometer buiten Nuremberg. Mm-hmm. Er is vandaag een winkeltje van een glaskunstenares. Je bent er geweest. de holte tussen het gewelf, het tongewelf van de bediende keuken, ja. Die zo'n half souterrain was, en de schone plaats. Ja, de vloer van het verdiep erboven. Ja, voilà, dus daartussen heeft hij... Zo van kruipjes. En daar hebben ze dat paardje lang dan daar hebben ze dat paardje gevonden. Ja. Ze hebben daar nog allerlei dingen gevonden. Vodden en wat weet ik allemaal. En het klopte volledig met de beschrijving van... Zeg, als die dan toch eens beginnen praten na een tijdje. Die ene zin, die eerste zin die ik kon uitspreken, toen de enige... wat was het? Een ruiter wil ik worden, zoals ook mijn vader was? Ja. Was dat zo? Heeft hij iets kunnen vertellen over wie zijn vader was? Of? Nee, want daar wist hij helemaal niks over. Dat was gewoon, dat is iets waar dus de man die hem uit het hol gehaald heeft, hem in die dagen tussen de bevrijding uit het hol en de dagtochten dat hij moest afleggen voor ze in Nuremberg waren, heeft hij hem dat geleerd, puur... Ah, dat waren puur fonetisch. Ja, fonetisch. Voor hem betekende dat niks. Ja. Dus hij kon dat alleen maar... uiten zonder te weten wat hij eigenlijk... Dus hij is vermoord. Bij moorden hoort meestal een dader en een motief. Je hebt daar straks verteld, wellicht was hij de zoon van Stefanie de Kroon, is dat prinses dan? Of van hoe Baden? Hoe die Duitse vorstendommetjes eruit zagen, dat moeten we aan Olivier misschien vragen. Ja. Ja. Dus in die zin was Caspar Hauser een politieke bedreiging voor... Ja, dus dat is een van de theorieën die inderdaad. Die dan onterecht op die troon zat. Voilà, dus, dat is een van de theorieën inderdaad, dat van zodra hij een samenhangend verhaal kon vertellen over de plek waar hij had opgesloten gezeten, en dat mensen zich vragen begonnen te stellen van ja, waarom is die daar opgesloten geweest? En mensen begonnen dan terug te tellen naar, die is geboren in 1812 en toen is die kroonprins enzovoort. Dus die puzzel werd toen ook al gelegd. En dus zijn er vermoedens dat het inderdaad daarom is dat hij uitgeschakeld is. Ja. Hij had ook een brief gekregen waarin stond... ik weet wat je afkomst is. Als je ze ook wil weten, kom dan op die dag, op dat uur, naar het park. En daar zal ik zeggen wie je bent. En dat heeft Casper gedaan, want hij was daar zelf heel erg mee bezig. Van, wie ben ik? Om die afkomst te weten... En dat had veel te maken met het feit dat hij geen verweer had tegen alle aantijgingen die op hem afkwamen. Van, ja, je bent wist hij veel. Dus hij naar dat park? Hij naar dat park en daar is hij dus gewoon neergestoken. En uit de autopsieverslagen blijkt dat eigenlijk dat was professioneel werk. Dat was geen amateur die hem daar een messteek had gegeven. Het was zeer doelgericht, een messteek. Weten we wie die dader was? Nee, dat weten we niet. Nooit gevat. Nee. Fascinerend verhaal. Ja, dus, het is fascinerend, maar wij proberen het echt naar vandaag te trekken. En Adriaan en ik hebben de tekst geschreven in 2002 al. En we hebben er toen ook al een voorstelling rondgemaakt. En in 2002 kon je natuurlijk geen verhaal vertellen over een kind dat had opgesloten gezeten in een hol. Ah ja. Ik wou het net zeggen, want het is dat het zo lang geleden is. Nu kan je erover praten als een soort historisch curiosum. Ja. Maar als ik het je verhaal wil vertellen... Het is echt verschrikkelijk, hè? Het is echt heel tragisch. Als dit vandaag gebeurt, dan... Dat is het probleem van... jij dacht dat het een fictief personage was. En ja, zo benadert iedereen het eigenlijk ook een beetje. Als een curiosum. En dan maakt het onschadelijk. En dan maakt het ook... Dat maakt ook dat het niet meer raakt. Dat het alleen maar een curiosum is waar we naar kunnen kijken. Maar het is Dutroux en het is Fritzel en het is dat soort van... Voilà, absoluut. Absoluut. En... dat was wat ons toen fascineerde, van wat is de kwetsbaarheid van zo'n kind en hoe Wordt hij eerst als een boreling omarmd en gekoesterd door een gemeenschap? En hoe snel slaat dat om in woede en wantrouwen en ongeloof? En wil de gemeenschap die kapot maken of die inperken en aan banden leggen? Ja. Dat was een fenomeen dat ons heel erg fascineerde. En wat heel frappant was, vorige week toen onze voorstelling in première ging, toen ging de dag voordien in Oostenrijk de film in première over het leven van Natasha Kampusch. Oh ja. Een meisje dat in de kelder had opgesloten gezeten bij Wolfgang Priklopil, daar zelf ontsnapt is, ook omarmd wordt door de Oostenrijkse gemeenschap. Een meisje krijgt een talkshow op tv op haar 18 jaar. Huppakee, niet om haar talent, maar gewoon omdat ze 8 jaar had opgesloten gezeten in een hol, wordt het een mediafiguur die opgehemeld wordt, waar nu een film over uitkomt. En in een kranten, in een artikel dat onder meer op de website van de VRT stond, bleek dat de Oostenrijkse publieke opinie nu Natasha Kampusch ook wantrouwt en haar verhaal niet meer gelooft en ook vindt dat ze een aandachtszoekster is. En toen dacht ik echt van, goh, dit is letterlijk wat er met Kaspar Hauser gebeurd is. En het is vandaag zo. We zijn blijkbaar nog geen stap verder in de manier waarop we naar mensen kijken en daarmee omgaan. Dus, ja. Jullie stuk gaat over hoe je dus op vreemden reageert, mensen die je niet kent, ook over hoe het voelt om helemaal alleen te staan. Jullie hebben een heel leuk trucje gevonden om dat op het podium te brengen. Ja, dat klopt. Ik zei er net al, we hebben dit stuk 10 jaar geleden al eens gemaakt in een relatief klassieke aanpak. Gewoon acteurs die gedurende een aantal weken repeteren aan een stuk en dat dan voor het publiek brengen. Ja, want ik zou kunnen vragen, wie speelt bij jullie Kaspar Hauser? En dan moet jij antwoorden, welke dag is het vandaag? Ja, voilà, inderdaad. Dan moet ik even op mijn checklist kijken. Want het is een voorstel van onze actrice Sarah Vertongen, die ook 10 jaar geleden in de voorstelling meespeelde. En zei van, ja, zou het niet spannend zijn om elke dag iemand anders Kaspar te laten spelen? Zodat wij en de Kaspar in kwestie gedurende een moment die ontmoeting hebben tussen... Wie is dit? Wie is dit? Wat doe je hier? En zo'n acteur die voor 1 dag komt, laten we wel wezen, die gaat niet veel moeite doen om zijn tekst te studeren. Hè? Nee, die komt er ook onvoorbereid in. Daar hebben we dan zitten op doordenken van, ja, wat moet dat dan betekenen? Of wat is dan de meerwaarde als we echt het parallel willen trekken met Kaspar en hoe die onwetend in de wereld werd gebracht, dan moeten we ook zorgen dat we acteurs hebben die compleet onwetend zijn. Ja, dan moet je ze eerst 16 jaar in een hol opsluiten. Nee, zover zijn we niet gegaan. Maar ze spelen zonder tekst dan? Of? Ze spelen compleet onwetend. Dus we hebben dat een paar keer getest. Mogen wij ook eens meedoen in dat geval? Als er een herneming komt, wie weet wel. Maar intussen liggen al onze data vast. We hebben dat dan getest. Hoe werkt dat op een podium? Hoe gaan onze spelers daarmee om? En dat bleek zeer fascinerend te zijn. Een heel mooi theater op te leveren, bovenal heel fris is. Iedereen is heel alert, zowel de persoon die Kaspar moet spelen als de acteurs die wel 8 weken gerepeteerd hebben. Die zijn ook heel alert, want die weten toch niet wat er... Het is elke avond anders, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus de mensen moeten 32 tickets kopen en dan krijg je er zijn veel mensen zien. Die effectief dat gevoel hebben na de voorstelling, ik wil nog eens komen kijken, want ik wil weten hoe het morgen is. Want effectief, we nodigen de acteurs uit. Ze komen 2 uur voor aanvang komen ze in de Schouwburg toe. Ze krijgen een broodje met kaas In de meeste gevallen, we hebben acteurs gekozen waar wij nog niet mee gewerkt hebben, die we alleen kennen van ze te zien spelen in andere gezelschappen of op tv of in film, maar waar we geen persoonlijke band mee hebben. Dus in 2 uur dan eten we inderdaad samen, maken we even kennis. Hallo, ik ben Stijn. Hallo, ik ben Sam of ik ben die. We spreken niet over de voorstelling. Op dat ogenblik. Er zijn geen momenten in de voorstelling waar er echt iets moet gebeuren. Waar, ja, natuurlijk wel. Tuurlijk, ja. En een half uur voor de voorstelling nodigen we de acteur in kwestie op de scène uit. En dan maken we drie afspraken met hem. De eerste is een regieaanwijzing van Peter Handke, die ook ooit een Caspar Hauser tekst geschreven heeft. En dat is: Caspar Hauser is geen grappenmaker. Dat is heel belangrijk om mee te geven aan spelers dat ze weten, ik moet hier niet gaan voor de lach of voor de gag en op het publiek spelen. Nee, ik moet echt in het moment zien wat er op mij afkomt. En de twee andere zijn, je leest je tekst van een autocue, die verschijnt daar. Ja. Al wat onze Casper zegt, hoewel wij... Ja, dat is één zin dat hij moet zeggen. Mikmak van maakt, wij maken er een mikmak van tussen... 1828 en 2013. Ja. Loopt in elkaar door. Maar al de teksten van Caspar zijn eigenlijk historische teksten bijna. En het laatste, de laatste afspraak is die we maken. De acteurs, je medespelers, fluisteren regieaanwijzingen. Ja. Gaandeweg zie je het wel gebeuren. Okay, dinsdag spelen jullie opnieuw, geloof ik. Dinsdag in Brussel. Dinsdag is het in Bozar en dan is het weer de hele week. Het klinkt zeer fascinerend. Alle gegevens staan ook op de site. Dankjewel, Stijn De Villet. Is het goed, vrienden van het gezelschap hier aan tafel, dat ik heb het meest volksverbonden dessertje gezocht wat ik kon vinden. Een rijstaartje. Mm-hmm. Ik weet ook niet waarom, maar het voelt zo Bruggeliaans en zo. Dus ik vind het zo'n mooi verhaal van Stijn De Villet. Is het goed dat ik het aan Stijn geef? Alsjeblieft, voorbij de koffie. Nee, dank je wel. Dan gaan we met de rest zo meteen afwassen. En daar hoort ook muziek bij. En dan gaan we gewoon naar Allee Allee luisteren. We hopen van u hetzelfde. Tot volgende week.